ska ta och läsa en artikel här som kommer från en tidskrift som i sin tur utges av Svenska Afghanistankommittén. Tidningen heter Afghanistan Nytt och det är nummer 2 2001. Och ett lösnummer kostar 20 kronor. Stoppa bombningarna. Afghanistans folk behöver mat, mediciner och utbildning. Postgirokonto 90 07 80-8. Alltså postgiro 90 07 80-8. Man kan också beställa flygblad med inbetalningskort. Och för den som vill kontakta då Svenska Afghanistankommittén, som de heter, så kan man ringa på 545-818-40, alltså 545-818-40. Och deras adress på internet är www.sak.a.se. Afghanistan Nytt ingår i medlemsavgiften som är 185 kronor per år. Och är man ungdom under 25 år så kostar det 75 kronor. Och använd då postgirokonto 64 23 90-9. Alltså 64 23 90-9. De finns på Sturegatan 16. Och den här tidningen gavs ut den 5 oktober. Det har hänt mycket sedan den 5 oktober. Men på internet så finns ju uppdaterat då. Och alla kan göra en insats för detta stackars plågade folk. Någon journalist med namnet Scott Baldauf har skrivit här med svensk översättning då en artikel som heter 5 år med talibanerna. Här är bilder från ett flyktingläger. Barnen leker i en vattenpöl. Och det vattnet är väl knappast rent. Vi läser denna artikel 5 år med talibanerna. Karim har aldrig lärt känna någon annan värld än krigets. När han var 2 år drog sig de sovjetiska ockupationsstyrkorna ut ur Kabul efter ett 10 år långt gerillakrig. När han var 4 flydde familjen från hemmet av lertegel sedan granatdueller mellan 2 rivaliserande afghanska milisstyrkor som slogs om kontrollen över huvudstaden lagt hela deras kvarter i ruiner. När Karin var 8 år andades hans familj ut av lättnad. En grupp religiösa reformatorer, kända som talibanerna, som tydligen betyder studenterna, hade störtat den samling av stridande fraktioner som utgjort den afghanska regeringen och istället åstadkommit fred i större delen av landet. Under de 5 år som gått sedan dess har talibanerna satt Afghanistan på kartan i den muslimska världen som ett djärvt experiment i fundamentalistisk så kallad renhet. Arya stat på grund av banden till terror och istället åstadkommit fred i större delen av landet. Under de 5 år som gått sedan dess har talibanerna satt Afghanistan på kartan i den muslimska världen som ett djärvt experiment i fundamentalistisk så kallad renhet. Med utropstecken. De har också förvandlat landet till en paria-stat på grund av banden till terroristgrupper, den kvinnoförtryckande politiken och andra åtgärder. Nu måste afghanerna, precis som världen i övrigt, försöka komma underfund med vad det här experimentet har kommit att betyda för deras liv. Fram till för 2 veckor sedan verkade Karims 13-årings värld äntligen bli bättre igen efter ständiga försämringar. Han hade börjat gå i skolan vid ett utbildningscentrum som sköts av Afghan Street Working Children in a New Approach. Akronymen för den här frivilligorganisationen betyder boet på persiska. Där får han 2 mål mat om dagen, lär sig läsa och skriva samt utbilda sig till landskapsmålare. Men när nu USA förbereder sig för vedergällningsaktioner mot Osama bin Laden och talibanregimen inte utlämnar honom, så betyder det att Karims liv återigen börjar se mörkare ut. Och vi läser från Afghanistan nytt nummer 2 2001, som utgavs den 5 oktober. Efter 20 års krig har människors inkomstmöjligheter och hela samhällsveven i landet allvarligt skadats, säger Mohammad Nazimand, talesman för afghanska Röda halvmånen, en del av den internationella Röda korset, Röda halvmånen federationen i Kabul. Att fler än en fjärdedel av Afghanistans 25 miljoner invånare är helt beroende av mathjälp och annat bistånd från internationella hjälporganisationer betyder att hela den struktur som håller samman Karims värld håller på att rasa samman. De flesta utländska hjälporganisationer och den FN-personal som hade hand om mathjälpen har lämnat landet. FN:s matprogram WFP uppskattar att det bara finns 2 veckors lager av mat kvar i landet. I detta läge har många afghaner, både inom landet och utanför dess gränser, börjat omvärdera arvet efter talibanerna för att ställa frågan varthän det egentligen kommer att leda dem. Talibanernas största framgång är att de har infört sharia, den islamiska lagen, i Afghanistan, säger Abdul Qidus, en afghan av födseln som nu sköter en madrasa, en religiös skola för unga afghaner i flyktinglägret Jalousai i Peshawar i Pakistan. De har skapat fred. De har samlat in vapen från folket. De satte stopp för vallmoodlingen, inom parentes råvaran för opium. De har gjort slut på utländsk inblandning, i synnerhet religiös omvändelse av våra muslimer, och de har infört elektriciteten i Afghanistan. Det är talibanernas arv. Nasir, taxichaufför i Kabul, är betydligt mer tveksam. Hans inställning gentemot de pashto-talande talibanerna delas av de flesta persisktalande i Kabul. Afghanistan har 2 officiella språk, pashto och dari, samt ett antal etniska grupper förutom majoritetsgruppen pashtuner eller pashtoner, också tadzjiker, hazarer, uzbeker och turkmener. De här människorna har inget hem, ingen mat och ingen inkomst, säger Nasir, och pekar på en grupp änkor och deras barn som tigger vid den välbesökta marknaden i Kabul. I likhet med de flesta afghaner som intervjuades för det här reportaget vill Nasir ha sin identitet skyddad. Med talibanerna är det så, säger han, att det första de bygger är en moské och en madrasa. Och visst behöver vi mullor, men vi behöver också ingenjörer, läkare och lärare. När Karim, 13-åringen som det här reportaget började med, såg sin första talibansoldat i en Toyota pickup den 26 september 1996, så fanns det inget som pekade på att den allmänna stämningen skulle komma att vändas emot dem. Talibanerna hade, till skillnad från Mujahedin-rebellerna som besegrade Sovjet men som ständigt slogs inbördes, lyckats ena landet under rätt styre och införa en fred som inte funnits på nästan 2 årtionden. I Kabul och de 5 andra afghanska städer som stod under talibanernas kontroll betydde den nyvunna freden att Karim och hans familj kunde börja återuppbygga sitt hem. Runt om i landet återvände afghanerna i tusentals för att återskapa något som liknade det liv de haft under 70-talet innan alla bekymmer började. Hundratals utländska hjälporganisationer drog igång Food for Work-program, upprättade vårdcentraler, startade bagerier och skolor samt påbörjade det långdragna och farliga arbetet att röja miljontals landminor och tonvis med granater som i oktober. Som vi vet så har det ju hänt mycket i Afghanistan sedan den 5 oktober när den här tidningen presstrycktes. Men den siffran måste nog justeras i beaktande av att talibanstyrkorna fortfarande strider i fler än hälften, 17 av 32 provinser i landet. Så sent som i förra veckan genomförde den norra alliansen, huvudfienden till talibanerna, ett helikopterangrepp mot Kabul där 2 trafikflygplan förstördes och ett ammunitionslager sprängdes. Detta inberäknat så uppger afghaner att det i områden där talibanerna har full kontroll så känner de sig säkrare än under tidigare år. När talibanerna kom så tog striderna slut, säger Ubaydullah, chef för ett Food for Work-program som återuppbygger bostäder i en del av Kabul som förstörts. Nu är det rätt så bra, inga strider och inga våldtäkter, men det finns heller inga jobb och inga pengar, så därför är det många fattiga. När flera av Ubaydullahs arbetskamrater samlas gör han en paus. Det är mycket vi tycker om talibanerna som jag inte kan berätta för dig. Mer än något annat har talibanerna gjort sig kända för att ha förvandlat Afghanistan till ett land som följer deras tolkning av hur det rena islamiska samhälle som profeten Muhammad föreställer sig skall se ut. En del av drivkrafterna bakom detta försök stammar ur den totala besvikelse många av de unga talibanerna kände inför Mujahedin-krigarnas förvandling från befrielsestyrkor till inbördes kämpande krigsherrar, vilka skapade en anarki där rån, våldtäkt och utpressning blev regel snarare än undantag. Om man studerar talibanernas stödgrupper så finns det vanligtvis i botten av samhället. Bland dem som inte har särskilt stor tilltro till vart en världen är på väg, säger en västdiplomat i New Delhi med lång erfarenhet av islamiska samhällen i Mellanöstern. Så när talibanerna kommer säger de: har ni ingen mat, då bygger vi ett bageri. Ingen moské, vi bygger den. Ingen skola, vi bygger den. Och vi ger din son gratis undervisning i Koranen. När så sonen kommer hem, mätt och med nya kläder, så är det första han gör att säga till modern i familjen: mamma, jag har uppfört mig illa mot dig. Jag borde vörda dig. Jag hoppas du förlåter mig. Vilken mor skulle inte bli själaglad över detta, frågar sig diplomaten. Men trots det har den islamiska lagen mottagits med blandade känslor bland afghanerna. Ute på landsbygden säger många att deras liv inte förändrats mycket, eftersom de redan levt efter sharia i årtionden, ja till och med århundraden. Men i städerna är det många som är emot de stränga regler som nu styr alla livets skeenden. Listan över förbud var lång. men talibanerna såg till att den efterlevdes genom den religiösa polisen. Ministeriet för upprättandet av dygd och förhindrande av synd patrullerar nu varje större stad i Afghanistan, beväpnade med piskor och automatvapen. Även om Karim säger att polisen i stort sett lämnar honom i fred och ibland till och med ger honom en allmosa, så uppger andra afghaner att den religiösa polisen ägnar mycket kraft åt sitt uppdrag. De kontrollerar bilar så att där inte finns några kassettbandspelare, övervakar skägglängden och upprätthåller den sociala ordningen med ofta brutala medel. Om man ser till vilka talibanerna är, så är de väldigt lågutbildade och de håller sig till Koranens ord utan att göra några försök att tolka den, säger Frederick Greer, chef för Center for Human Science i New Delhi. Talibanernas välde är skoningslöst, mycket primitivt och grymt, men det är trots allt ordning, tillägger han. När Kabul hamnade under Ahmad Shah Massoud, den nu mördade befälhavaren för den norra alliansen, var fanns det någon ordning då? Nu finns det åtminstone någon slags förutsägbarhet. Från ett västperspektiv så utgör förbudet mot droghandel och vallmoodling talibanernas mest imponerande insats. Fram till förra året stod Afghanistan för nästan 3/4 av världsproduktionen av opium, varav en stor del hamnade i Europa och USA. Trots att talibanernas tolkning av sharia uttryckligen förbjuder drogmissbruk, så tjänade närmare 500 000 afghaner uppemot 100 miljoner dollar om året på den grödan som dessutom är mycket torkresistent. Lokala talibanstyren tog dessutom ut en 10-procentig andel i form av zakat, motsvarande tionde till de fattigas välfärd eller jordbruksskatt. Under åratal uppgav de talibanska myndigheterna för droghandelsbekämpar i väst att de inte kunde komma åt vallmoodlingen, eftersom det skulle innebära stora svårigheter för jordbrukarna, i synnerhet under den nu 3-åriga torkan. Men så plötsligt i år förbjöd talibanernas högste ledare Mullah Muhammad Omar all odling av opium. Förvåningen i väst blev mycket stor när förbudet strikt upprätthölls i talibankontrollerade områden utan ett öre i utländsk bistånd. FN:s program för drogkontroll upphörde med sitt bistånd för 2 år sedan. Det är faktiskt mycket märkligt, sade Bernard Frahi, chef för FN:s drogkontrollprogram i Islamabad, när han i mars i år fick rapporter från FN:s övervakare att förbudet verkligen var totalt. Om det här skulle ha hänt i Colombia, där USA lägger ner miljarder dollar på att minska odlingen med på sin höjd 5%, så skulle det ha resulterat i ett Nobelpris. Men nu handlar det om talibanerna och då blir reaktionen en annan. Endast 3 länder, Pakistan, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, har någonsin officiellt erkänt talibanregeringen. Och just idag kvarstår bara Pakistan. De flesta västdemokratier vänder sig emot talibanernas auktoritära styre och deras ofta brutala förtryck och inskränkningar av yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, i synnerhet förtrycket av kvinnor. Men den verkliga grunden, säger västdiplomater, till att inte erkänna talibanerna är det stöd de påstås ge till militanta grupper inom inom landets gränser. Detta har kommit att bli en grogrund för radikala islamiska rörelser, säger en diplomat. USA och väst har ett visst ansvar för att ha skapat denna grogrund under 80-talet och tidigt 90-tal, då USA uppmuntrade fanatiska muslimska ledare att rekrytera muslimer över hela världen och ta dem till träningsläger i Pakistan och Afghanistan för att kämpa mot den sovjetiska ockupationen. När Sovjet lämnade tappade västländerna intresse för regionen och drog sig undan de mujahedinstyrkor, afghaner, nordafrikaner, araber och till och med sydostasiater som slogs i Afghanistan. Fler än ett dussin av dessa träningsläger är fortfarande aktiv. En del av dem tros vara finansierade av Bin Laden. Det anses att förövarna till angreppen i Tanzania, Kenya, Yemen och nu New York och Washington utbildats där. En huvudingrediens i deras ideologi är att USA ska bekämpas tillsammans med mindre rena islamiska regeringar såsom i Saudiarabien och Egypten. De håller på att vinna kampen om människors hjärtan och vi håller på att förlora den. Därför att vi inte talar arabiska och inte förstår den muslimska kulturen, säger den tillfrågade diplomaten. Och utan något som helst förtroende eller inflytande i regionen så finns det inte mycket USA och dess allierade kan göra för att påverka Afghanistan, undantaget militärt våld. Nu när FNs biståndsmyndigheter och deras hjälparbetare sedan mer än en vecka dragits tillbaka från Afghanistan måste afghaner, likt Karim och hans familj, varit beroende av hjälpprogrammen för mat och sysselsättning, finna andra utvägar. Tusentals afghaner uppges nu ha lämnat sina hem, både av fruktan för USA:s bomber men också för att söka efter matkällor. I likhet med uppemot 6 miljoner andra afghaner slåss Karim och hans familj dagligen mot att undkomma hungern. Nästan 1 miljon afghaner i städerna och 4 miljoner på landsbygden är nära på totalt beroende av mathjälp. Fler än 400 000 afghanska civila förlorade livet enbart under 90-talet. Idag slår den humanitära krisen särskilt hårt mot de afghanska barnen, vilka utgör nästan hälften av befolkningen, 10,3 miljoner av totalt 25 miljoner. Nästan en fjärdedel av alla små barn dör innan 5 års ålder, de flesta av undernäring. Endast 12 av 20 pojkar i skolåldern och bara 1 av 20 flickor i samma ålder går verkligen i skolan. Karims familj är så fattig att han och hans 4 bröder måste gå hemifrån klockan 5:30 på morgonen för dagens arbete. Att leta igenom skräphögar vid vägkanten på jakt efter 3 metall- och pappersavfall som kan säljas till skrothandlare. Karims far kan inte längre arbeta. Hans mor tjänar lite pengar på tvätt och brödbakning åt grannarna. En bra dag tjänar Karim ungefär 3 kronor, tillräckligt att köpa 5 brödbitar för. Hans första mål mat för dagen, ett glas mjölk och en brödbit, får han vid 9-tiden vid Arsianas utbildningscentrum. Där får han ytterligare ett mål mat senare på dagen. Och mitt på dagen rusar han iväg till den lokala basaren för att under 2 timmars tid leta efter 3 och metall. Det är farligt, säger Karim, för i Kabul finns det många ställen med minor kvar. Det finns minor vid floden och i de sönderrasade områdena. Vi lär oss hur minor ser ut och hur man ska undvika dem. Karim har aldrig gått i skolan. Men efter 1 år vid Arsianas utbildningscentrum så kan han äntligen läsa och skriva. Han har till och med läst Koranen en gång. Och lärdomarna från islams heligaste bok skänker honom hopp, säger han. Men hans favoritsysselsättning är att måla. Och artikeln publicerades i en tidskrift som heter Christian Science Monitor den 20 september. Översättning Leif Olsson. Och det var en artikel 5 år med talibanerna.